of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Voor het eerst in tijden zijn er vorig jaar minder drugslabs opgerold, maar ze komen wel vaker voor in woonwijken. Criminelen werken daar met gevaarlijke chemicaliën, terwijl er mensen boven, onder of naast wonen. In een wooncomplex in Heemstede ging het vorig jaar mis. Door de productie van crystal meth brak daar een grote brand uit. Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de regio Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's. Het was opgevallen dat er bij de groothandelaar enorm veel contant geld in omloop was. En ook waren er verdachte transacties. De Fiat heeft geld, cryptovaluta en administratie in beslag genomen. Het internationaal strafhof in Den Haag begint definitief een proces tegen de Filipijnse ex-president Duterte. Het hof zegt dat er genoeg bewijs is om hem te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Door zijn keiharde drugsbeleid zouden in de Filipijnen duizenden doden zijn gevallen. Duterte zit al een jaar vast in de gevangenis in Scheveningen. En in pretpark Walibi is een bijzonder tafereel te zien. Een vogel heeft zijn nest gebouwd boven de op de achtbaan Express Platform 13. Niet bepaald een handige plek, zou je denken, maar toch kiest het dier al 6 jaar op rij precies dezelfde plek uit. Elke keer als er een trein langskomt, dan vliegt de vogel heel even op om daarna weer rustig terug te keren naar zijn nest. Het pretpark laat hem gewoon lekker zitten. Hij hoort inmiddels bij de achtbaan, zegt Walibi. Het weer dan nog. Zonnig en rond de 17 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op mist. En het wordt 1 graad of 4. Morgen begint de dag grijs, daarna zonnig en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Elke 2 minuten, hè? Hoe komt er zo'n trein? Oh. Elke 2 minuten. Wat zielig. Nee, maar hij vindt het prima daar, ja, denk ik. Prima. Ja, ik denk dat het een merel is. Dat weet ik niet. Dat zou je niet heel goed doen. Ik ga er al zo snel langs, ik kan het niet zien. Even kijken naar het verkeer. Het is een beetje druk op de A4. Dinteloord Antwerpen voor Zoomland 7. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Ook een botsing op de A10 van Zeeburg tot aan Amsterdam Centrum. 16 minuten extra, 2 rijstroken dicht daar. Van de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Van de IJsselbrug werkzaamheden 12 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Lunette zo'n 10. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht Centrum 9 minuten extra. En nog de A59 Breda richting Den Bosch. Tussen Drunen en Nieuwkuik 1 kwartier. En tussen Waspik en Raamsoxveer, de andere kant op, 10 minuten. Dan even kijken naar de controles. A2 naar Amsterdam, 33.5. A6 Emmeloord-Jouren, 289.0. A15 Rotterdam-Maasvlakte, 46.0. A28 Hogeveen-Assen, 162.1. En de A73 Venlo-Echt, 10.7. Hazes en Hazes. Zometeen in de Dutch Duizend. Nu bij Zeeman, baby- en kinderjurkjes 2 voor 6 euro. En dames en heren, basic t-shirts ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel langs en profiteer van onze topdeal op bijna alle geuren en geursets. Bij Easy Paris Excel. Vind jouw cadeau in de winkel of op easyparisexcel.nl. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Lindo Duval. Hazes en Hazes. Dre en de oude André, bedankt mijn vriend. Hoor je nu in de Dutch 1000. Even een momentje. Oh boy. Radio 538 142. We hadden samen zoveel plannen, vriend. De oogst was mooi voor jou en mij, mijn vriend. Ben je nu niet meer bij mij? Voor altijd ben je aan mijn zij. heb het fijn met jou gehad. Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Jij wordt nooit vergeten, vriend. Ja, bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet. Je bent nu enkel nog herinnering. Zo is het leven, maar het had toch zin. Het is te gek om waar te zijn. Jouw vriendschap overheerst mijn pijn. Ik ben mijn grootste fan nu kwijtgeraakt. Wat ik nu ben, ja, dat heb jij gemaakt. Nu is het echt koud zonder jou. Maar weet dat ik veel van je hou. Vergeet ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet. Ja, bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet. Ja, bedankt. Ja, bedankt, het was te kort, dat vergeet ik niet. Van jou, dat stilt mijn verdriet. Ja, bedankt, was te kort, dat vergeet ik niet. Iedereen hield van jou, dat stilt mijn verdriet. Pa, bedankt. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Jacovi zat erin. Benjamin B. zat erin. De South Side Spinners. En Love Struck. Heerlijk. De Dutch Duizend. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. Ja, dat hoor je heel goed inderdaad. 3 tickets voor 538 Koningsdag. Komende maandag kan je erbij zijn in Breda. Het feest dat je niet wil missen. Bel de studio 0909-30538. Ben je bellen 35 met 3 tickets voor je. De Dutch Duizend met Donny en Marco Schuitmaker. Hier mag alles. 538 Dutch Duizend. Diep in de nacht, zit in een hotel. Ik ben verbaasd dat je me nu nog belt. Ik zeg het gaat goed, maar je hebt me door. Ik voel me het best wanneer ik thuis hoor. Ik ken iets mooiers dan jouw stem. Ik kan niet wachten tot ik daar ben. Ik val bijna in slaap, maar praat nog even door. Jij zocht er altijd voor dat ik hoor. Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden, een korte broek. De shop of de kermis, het maakt niet uit. Nergens anders voel ik mij zo thuis. Het maakt niet uit hoe rijk je bent. Hier sturen we tickets van 50 cent. Waar je iedereen kent, maar niemand stoort. Er is nergens anders waar ik zo thuis toegestaan om in de stad Jonko te Want klappen. Hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden, een korte broek. De shop of de kermis, het maakt niet uit. Nergens anders voel ik mij zo thuis. Het maakt niet uit hoe rijk je bent. Hier sturen we tickets van 50 cent. Waar je iedereen kent, maar niemand stoort. Hey, ben ik kwijt? Kan je me op het laatste plein zoeken? Shit is going down alsof we spijkerpoepen. Het is een unicum als je na 6 eten mocht. En ik wacht al 25 jaar op een 11-stedentocht. Wanneer komt die al? Want hier mag alles, maar niets dat moet. Bij 17 graden, een korte broek. De shop of de kermis, het maakt niet uit. Nergens anders voel ik mij zo thuis. Het maakt Dutch Duizend. Wat doe ik mezelf aan? 139. Toch een jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag te vrij. Maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog terug? Of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, was door luchtje en mijn lade. Waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen doen we niet. Ooit nauwelijks, wij gaan niet opbouwen. Waarschijnlijk blijf ik slapen. 1D, 2 uur, 3 gangen laat. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, het verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht, hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, best een luchtje. Wat een talent, Faber. Snelle en Maan. Ongelooflijk liedje. Blijft het blijven slapen in de Dutch Duizend? 538 Koningsdag in Breda. Maandag is het zover. Het grote Koningsdagfeest in Breda. Ik hoop dat je het met ons kan vieren. Tickets koop je via 538.nl. Dat kan nog wel. Ik zeg dat nu. Ja, nog een paar. Ja. Winnen kan je ze ook. Angelique uit Rotterdam. Goedemiddag. Een hele goedemiddag. Jij viert ook je pauze van het werk in de auto. Ja, dat klopt. Waarom doe je dat dan? Omdat ik een ongezonde gewoonte heb. ik werk in de kinderopvang. Ik heb heel de dag heb ik gestil om me heen. En hele gezellige kindjes. Dus ik vind het wel lekker om gewoon lekker mijn radiootje te luisteren en in stilte in mijn auto te zitten werk. Oh ja, maar dat is toch niet ongezond, toch? Nee, maar het roken erbij wel. Oh, nee, dat kan niet bij de kinderen. Nee, dat lijkt me niet goed. Nee. Ja, het is ook wel een beetje, je kan die kinderen ook niet even uitzetten. Dat zou wel een mooie uitvinding zijn, hè? Nee, en echt, ik kan alleen niet meer horen van kinderen. Ik kan het niet meer aan. Ik snap het. Wij gaan altijd op vakantie, dan hebben ze zo'n kinderdisco in het hotel. En dan komen we ook elke avond, dan ben ik na twee weken ben ik die liedjes al zat. Maar je hebt dat hele jaar natuurlijk. Ken je ook de dansjes erbij? Nee, ik ga die dansjes niet doen. Dat staat heel gek. Nee, dat, als ik, maar als dat ik is ga wel dan... weer een hele nieuwe uitdaging, hè? Ik zal het overwegen dit jaar even. Angelique, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb 3 tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Hallo? Ja, ben je er nog? Ja. Ja, je bent er nog. Oh ja, even trekje nemen natuurlijk, hè? Ik snap het. Ja. Oh nee, ik ben echt heel blij, dankjewel. Ik heb al bijna geen stem meer. Volgende week heb ik helemaal geen stem meer. Nee, je kan straks niet meer bezig. Nou, we zien je maandag, Angelique. Leuk dat je erbij bent. Hoi, hoi. Wil je ook tickets winnen? Dat kan ook vanmiddag weer bij Mark. En daar hoef je niet voor te roken. Nou, mag je gewoon bij drinken, wat je wil. Raccoon, Nickel Folk, goodbye, 138. I almost went to your house, heard something about a way to forget about things. But the newspaper said there's bad weather ahead. So I kept on staying in bed. And in broke the day. Come on. felt so frustrating, so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble ahead, still I went to that house just to get a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. A nickel for the things that are wrong in my life. To get a nickel for friendship and a nickel for the fight. To get a nickel for hello. Maybe a nickel for goodbye. Van Texel tot Tiësto. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 137. Ane guamo de apora guamo aquí. Ane a chere tati a cojique. Ane a la mocia de acora cara. Aquela cara veda a caga. No. En Sofia Nzau en Moaki. Oeh, is dit dan Dutch 1000? 538, Dutch 1000. Goeie vraag, het is de Tiësto remix. En dan mag het wel, jawel, dan mag het gewoon wel. Zo zijn we dan ook wel weer, weet je wel. Lekker een beetje in de breedte wat betreft de Dutch 1000. Met zometeen, ja, Hollandse wordt het niet. Total Touch, Touch Me There, Treintje en haar broer. Even kijken of je die zo kan meezingen. En natuurlijk een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. Wie is toch die stem die 40.000 euro waard is? Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners. Wat is de overeenkomst tussen Ronald McDonald en Donald Trump? De een is een blije, irritante clown met een rode stropdas, oranje haar en smink op zijn gezicht. En de ander is het symbool van McDonald's. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Pepsi, Royal Club, Rivella of Sursi. Alle flessen van 1 liter 1 plus 1 gratis. En reuze rozijnenbollen. 4 stuks voor maar 1 euro. Dus nu snel naar Jumbo. Tot zo. Dat is de ja van Jumbo.

136. Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht. denken aan het nooit meer. Nooit meer zal ik voelen wat ik voel voor jou. Ik hoop dat ik kan leven zonder jou. Kom, ga nu maar, veeg je tranen weg. En onthoud heel goed dat ik van je hou. Van je hou. En afscheid. De 538 Stemmenjacht. De Stemmenjacht is in volle gang. Het is 40.000 euro. Ja, ik zeg het even zo snel. 40.000 euro in koffer 10. En die kan jij winnen als je de naam noemt van de stem die hoort bij koffer 10. Wie is toch die stem? We gaan het eens vragen aan Ron uit Beverwijk. Ron? Goedemiddag. Goedemiddag. Ook uit Beverwijk? Ja. Ben jij de collega van René? Nee, toch? Nee. Dat hadden we vorige uur. Was René die had een hele discussie met haar, met haar collega. En die dacht een bepaalde stem. Ze ging toch voor iets anders. Maar even dat gevolgd heb. Ja. Nee. Jij hebt ook een idee van wie die stem is. Voordat we namen gaan noemen, hoe ben je erbij gekomen? Ik hoorde een podcast van de week. En dat vond ik vandaag wel op elkaar lijken. Oh ja, dat zou je de stem in herkend kunnen hebben. Oké, okay. Ja. Laten we eerst even gaan luisteren naar die stem waar het om gaat. Leuk. Dit korte stukje is 40.000 euro waard. Ron uit Beverwijk, verlos ons. Wie is dit? Ik denk Duncan Stutterheim. Duncan Stutterheim van ID&T en zo. Yes. Vroeger. Oh, is dit? Ja, is het Duncan van Sensation? Het antwoord is fout. Oh, wat jammer. Helaas. Ron, bedankt voor het meespelen. Jo, is goed. De reiskoffer van de Postcode Loterij komt naar je toe als aandenken. Dankjewel dat je er was. Top. Jo. Doei, doei. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. En weer een naam wordt toegevoegd aan die lange lijst met namen. Het is ook niet Duncan Stutterheim. Wie is het dan wel? Wil jij een poging doen? Via de app van 538 kan je je aanmelden als kandidaat. Meer op de gang dan in de klas en uren zwerven door de stad zonder reden. En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand, s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. En ze keken ook naar ons, man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we 16 zijn. Ik kom eraan, dus hou mijn plek vrij. Oh God. Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 133. En Frozen Flame bij jou 538 in de Dutch 1000. Paul, zeg maar. Hey, Paultje Wesley. Nou, wij luisteren naar de Dutch 1000, jongen. We staan te genieten hier op het steiger. Ik zeg, hou vol en hop, hop, hop, gas erop met die muziek. Hey, hop, hop, hop, gas erop. Yves Berendsen komt eraan samen met Emma Heesters. En nu de Chevy's Afraid of the Dark 132. 5 months under my bed, we pillow talking. Oh, how I long to be its friend, but I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I